Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast, så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag er forelsket i sin kæreste på 6. år. En ret vild præstation, når man tager i betragtning, at han kun er 25 år gammel. Men før han nåede dertil, så skulle han lige igennem et kæmpe heartbreak. Da hans hjerte var knust, skrev han så mange sange om det, at han umuligt kan tælle dem. Selvom han er popstjerne i dag, så blev lige de sange aldrig udgivet. Så et par titler, du altså er gået glip af, er for eksempel Sig du elsker mig igen, En skygge af mig selv og Huset brænder. Velkommen til dig, Hjalmar. Tak. Tak for, at jeg måtte komme. Det er mig, der takker. Hvad tænker du, når du hører de her titler igen? Jeg tænker, at det er en meget følsom ung mand, der har siddet og kringet sit hjerte ud. Altså. Det var virkelig, den fik alt det fløde, den overhovedet kunne få, fordi det var sådan, jeg havde det. Ikke? Og det er også sådan en, altså, det er en blanding af Sig, du elsker mig igen, som er meget lige på. Der, ja. Det kan ikke misforstås, der er ikke noget mellem linjerne. Og så er der En skygge af mig selv, og Huset brænder, som er sådan lidt mere poetic. Ja, men jeg kan huske for eksempel Huset brænder. Det var sådan en sang, hvor jeg, altså omkvædet handlede om sådan, at det hus, vi havde haft sammen i gåsøjen, mig og min ekskæreste, var sådan, at det brændte omkring os. Og hun var væk, men jeg lå stadig i sengen, fordi jeg ikke kunne overskue at flytte mig, selvom alt ligesom brændte omkring mig. Ikke? Men det er jo også sådan, man har det til, ikke? At blive brændt inde. Ja, lige præcis. Men det vil du hellere, end at forlade den seng, I lå i sammen, ikke? Hold da op. Det er voldsomme sager allerede, og vi er ikke engang begyndt på historien. Nej. Inden vi går i gang med den historie, så vil jeg gerne skrive dit kærligheds-CV med dig, som jeg gør med hver gæst i det her program. Så jeg har nogle spørgsmål til dig. Yes. Hvor mange gange har du været forelsket? Rigtigt for alvor 2 gange. Det er ikke mange. Nej. Jeg tror bare, at ja, sådan en storm har ramt mig 2 gange. Ikke? Og så tror jeg, at alt andet har været sådan mere fascination, eller hvad man siger. Ikke? Men sådan ægte inde i hjertet, så er det 2 gange. Hvor mange kærester har du haft? 2. Rigtigt også, ikke? Så har du været heldig at blive kærester med begge dine 2 forelskelser. Ja. Hvor mange gange har du slået op med nogen? En halv, hvis man kan sige det sådan, fordi vi blev enige om det. Ja, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? 1. Så jeg kan næsten regne ud, at i det forhold, som du ikke er i nu, der er der blevet slået op i hvert fald 2 gange. Ja, ja, præcis. Det var ligesom 2 runder. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Også kun heldigvis 1 gang. Troede du, at du aldrig ville blive glad igen? 100%. Det var ligesom om, at livet sluttede der, og der ikke var noget at stå op til igen. Ikke? Er du blevet glad igen? Jeg er blevet meget glad igen. Og du har en kæreste i dag. Det røbede jeg jo også i introduktionen. Ja. Hende er jeg meget glad for. Hun er min bue. Så der er jeg heldig, altså. Var det vildt, at I har været sammen i så lang tid, når du kun er 25? Vi mødte bare hinanden, og så blev vi meget, meget forelskede. Altså, og så har vi bare blevet ved med at være det, på en eller anden måde. Ikke? Og der har været alle mulige ting, hvor det sådan, selvfølgelig går det op og ned, og man oplever så meget af de her år og sådan noget. Ikke? Men det ender altid med os og sådan, vores kærlighed, og det er jeg meget taknemmelig for, altså. Hvad er hemmeligheden bag at kunne være sammen i 6 år, når man mødes, når man er 19? Jeg tror, det er at give hinanden plads til at gøre dig på en eller anden måde. At det er virkelig sådan, de her år er så formative, og man har så meget kørende begge to på en eller anden måde. Ikke? Og jeg har for eksempel hele min karriere, som tager så meget tid, og man er meget væk, og hun har en kæmpe karriere kørende også med det, hun gerne vil. Og sådan, det er ikke at låse hinanden på noget punkt, og så bare være sådan virkelig sådan, I do me, you do you, og så har vi hinanden i midten af det hele, ikke? Det er i hvert fald vores hemmelighed, tror jeg. Har du været bange for nogle gange, at ej, nu kommer vi til at gå fra hinanden, eller nu går det ikke længere? Der har klart været sådan, hvad skal man sige, tider, der var dårligere end andre, altså hvor det bare er mega svært, altså, ikke? Altså for eksempel, hvis den ene går igennem eller anden, der er mega hårdt, så er det også svært at bibeholde den der tosomhed nogle gange, ikke? Fordi man ikke rigtig sådan lige kan se ud over sin egen næsetip, og derfor sådan lukker der lidt inden, ikke? Eller sådan noget så simpelt som i, at den ene skal ud og rejse i nogle måneder, og det skal man finde ud af, eller vi har også boet i hver sin by og sådan skulle køre et langdistanceforhold, ikke? Så nogle gange har det selvfølgelig været sådan et, hvor man var sådan, åh, det er lidt op ad bakke lige nu. Men jeg ved også, hvad der venter for enden af det, hvis vi ligesom puller through forhåbentlig, ikke? Altså, nogle tider har været svære, ikke? Jo. Også, altså, jeg prøver bare at sammenligne med sådan de forhold, jeg havde på den alder, da jeg var 19 år gammel, i forhold til, hvordan jeg er i et forhold nu. At der sådan, kan jeg godt se, at der er rigtig mange grunde til, at mit forhold i dag har 1000 gange bedre chance for at holde, fordi jeg er blevet meget mere reflekteret og rolig og bedre til at kommunikere. Ja. Og nogle sådan egenskaber, som jeg ikke besad, da jeg var teenager, ja, på samme måde. Så jeg synes, det er ret vildt, at I er blevet voksne sammen på den måde og har kunne gennemgå sådan nogle år, som du selv siger, hvor man udvikler sig så ekstremt meget i alle mulige retninger. I alligevel har formået på en eller anden måde at kommunikere ret modent, siden I har fundet tilbage til hinanden hver gang, I er glædet væk. Jamen, der tror jeg også bare, at vi har været heldige, at vi er bare sådan meget, vi passer sammen på en eller anden måde, ikke? Altså, med det hele. Altså, og sådan, der er aldrig nogen af os, der har stået sådan og følt den anden træk sig for meget til, at det kunne komme over os, eller blive kommet over på en eller anden måde, ikke? Og sådan, jeg tror meget af det er bare held, og så er vi bare sygt forelskede hinanden, og det er sådan, det kommer du langt med, hvis det ligesom overstiger alt det andet, der kommer. Men inden at du vidste, at det var hende, du skulle være sammen med for altid, så var der jo en anden pige, som du også var 100% overbevist om, at det skulle være. Det var det, ja. Jer to. Vil du ikke prøve at gå tilbage til, altså helt tilbage til forelskelsen? Mm. Hvor er det, du møder den her pige henne? Hvor det ligesom slår gnister? Vi altså ligesom møder hinanden på et tidspunkt, hvor jeg er på vej ud af folkeskolen. Jeg skal i gymnasiet. Vi havde set hinanden i skolen. Men jeg tror, vi begyndte at snakke sammen. Vi cyklede hjem sammen fra Kongens Have i Odense på et tidspunkt, hvor vi begge to har været. Og begyndte bare at snakke og sådan, du ved, udviklede det stille og roligt, og sådan, skal vi spise eller andet sammen en dag, og sådan noget med altså få en pizza. Og så i løbet af sådan en måned, så begyndte man ligesom at snakke rigtig meget sammen og blive forelsket, ikke? Kan du prøve at beskrive den forelskelsesfølelse, du har for hende? For det er jo første gang, du nogensinde bliver forelsket. Ja. Hvordan kan du mærke, at du er forelsket? Du kan ikke tænke på andet. Altså også i den alder, der er du så, altså teenageåren, der er du så bumpet af indtryk alle steder fra, altså, ikke? Og du føler hver en lille bitte celle i din krop, det er, altså med 1000%, ikke? Så når du først fremmer den der forelskelse, så det opsluger hele din krop, og det er på et meget, meget rent sted, som, fordi du ikke har prøvet det før, du aner ikke rigtig, hvad der sker i din krop, du er bare sådan, du kan bare mærke, du ikke rigtig kan trække vejret på samme måde, som du kunne før, og du bliver sådan besat af et dårligt ord, men det gør man alligevel. Altså, man bliver virkelig, virkelig sådan, du hungrer efter næste gang, du skal se personen. Hvilket er jo den dejligste følelse i hele verden, men på det tidspunkt ved du måske heller ikke, hvor du skal placere den henne. Så det er sådan meget stormfuldt. Jeg kan selv huske, altså jeg synes, besat er et kæmpe ord, fordi jeg kan selv huske, da jeg var teenager og ekstremt forelsket på et tidspunkt, hvor min far, han havde i årevis planlagt, at hele min familie, altså min mor, min far, mig og min lillesøster, vi skulle på sådan en lang rejse, altså det var sådan noget 6 uger, til Honduras og Nicaragua og Costa Rica. Og de havde sparet op, og de havde planlagt det, og vi skulle ud på den her magiske eventyrsrejse. Og jeg var bare ikke til stede på den tur. Altså på nogen måde. Jeg sad kun i mine egne tanker og tænkte på min kæreste. Mm. Og jeg ventede på at få sms'er fra min kæreste, og jeg skulle finde net, så jeg kunne skrive til min kæreste, og jeg skulle tage billeder af alt, hvad vi så, kun til, så min kæreste kunne se det. Jeg var fuldstændig ligeglad med alle aberne. Jeg skulle bare have billeder af dem, så jeg kunne vise til min kæreste, at jeg har set aber i dag. Og når vi snakker om den tur i dag, så er det sådan lidt med en sorg fra min fars side, fordi han føler bare, at hele den her tur handlede om den her teenagefyr, ja, som ikke var med på turen, men som på alle måder var med på turen. Det var det eneste, der blev snakket om. Ja. Det er rigtig nok. Det er også i den der sådan alder. Dit perspektiv er anderledes, end det er, når du bliver ældre, tror jeg. Så bare sådan en, altså 6 uger er virkelig lang tid, ikke? Altså bare en uge på det tidspunkt, er sådan, det tror jeg ikke, jeg overlever. Ej. Det kan jeg ikke. Altså sådan, det er fuld, altså du kan slet ikke se ud over det der kæmpe bjerg, som er jo, det er jo over, før man ved det, ikke? Men det kan man bare ikke rigtig sande, tror jeg, overhovedet. Kan du huske, hvordan I bliver kærester? Ja, det var hjemme hos hende, hvor det, vi faktisk havde altså, spist pizza. Ved at se den anden i en måned på det tidspunkt. Man var sådan lidt nervøse begge to på en eller anden måde, ikke? For ligesom at sådan sætte ord på ting. Det var jeg heller ikke særlig god til på det tidspunkt, egentlig. Altså, vi kyssede, og lige pludselig var jeg sådan, vil du være min kæreste? Og sådan helt direkte, ikke? Og så sagde hun heldigvis ja, hvilket var fantastisk. Var du nervøs for at stille spørgsmål? Helt vildt. Ja, så nervøs. Altså, det er altså, det, måske det værste spørgsmål, altså at få ud over sine læber, hvis du er, fordi du er så bange for, at din verden bare bliver ødelagt, hvis personen er sådan, ej, jeg synes bare, vi hygger os. Så jeg var mega nervøs og meget, meget, meget, meget glad, da hun sagde ja, ikke? Det var ligesom sådan, lykken var gjort. Bare sådan, prøv, jeg behøver ikke opleve mere i det her liv. Alt er godt nu, ikke? Tænkte du seriøst der, sådan, jeg skal være sammen med det her menneske for altid? Ja, fordi jeg har altid været enormt, jeg er meget sådan, hvad skal man sige, romantisk i den forstand, at jeg virkelig sådan bliver meget forelsket. Det er også derfor, jeg kun har været det 2 gange. Altså ikke sådan, når jeg endelig gør det, så mener jeg det virkelig. Altså, og så er der ikke rigtig noget i mit hoved, som ikke skal vare til vi er 90-agtige. Så altså ja. Så var jeg bare sådan, fedt, jeg har fundet den, jeg skal være sammen med for evigt. Du så sådan en notebook-afslutning for dig, ja, som 16-årig. Det er bare sådan, prøv at, vi skal holde i hånden altid. Det er perfekt. Jeg glæder mig. Og hvordan går det så efter det? Det går rigtig godt i rigtig lang tid, egentlig. Vi er sammen 1,5 år og går i gymnasiet, og altså hver for sig, godt nok. Men sådan, vi er virkelig, virkelig, virkelig glade. Jeg havde sådan en, altså, jeg havde ikke rigtig lyst til at være sammen med andre end hende. Altså, og det var jeg, men det var altid sådan noget, ja, men jeg glæder mig også til det her slut, for så skal jeg ud til hende. Right, ikke? Meget, meget opslugt af hende og det, vi havde sammen. Altså, og det var virkelig fantastisk, og vi havde det bare meget, meget, meget, meget sjovt og meget, meget, meget kærligt. Så det var virkelig sådan virkelig lykkelige tider. Altså, også bare, den periode i dit liv er også bare mega fed, fordi det er så simpelt det hele. Du går i gymnasiet, du bor hjemme, alle dine venner er i en radius af 2 kilometer fra dig, og du har en kæreste, du kan cykle ud til hver dag. Ikke? Så på det tidspunkt, så kunne det ikke rigtig blive bedre, tror jeg. Bare sådan i den 7. himmel hele tiden. Ikke? Du har sikkert oplevet, at alkohol påvirker vores seksuelle drifter. Men du vidste måske ikke, at bare duften af vin kan gøre os seksuelt opstemte. Det gælder for begge køn, og det skyldes, at vinens aroma minder om feromoner, som er luftbårne partikler, som vi mennesker blandt andet udskiller, når vi har lyst til sex. Så lugtesansen bliver altså forvirret og kan derfor ikke skelne mellem feromoner og vinens aroma. Du nåede lige at sige, at I er sammen i 1,5 år. Så hvad, hvis du lige går tilbage til der, da der er gået 1,5 år, og det på et tidspunkt skal slutte. Hvad er det, der sker den dag i de øjeblikke, hvor det sker? Jamen det, der sker, det er, så vidt jeg husker, at det her en mandag. Og det er sådan, efter jeg har været i skole, i gymnasiet, cyklede ud til hende, og sådan, jeg havde tænkt, altså man lige skulle lave lidt lektier og hygge og kysse lidt, og sådan, du ved, sådan helt almindeligt, nu ses vi lige, fordi det er en helt almindelig hverdag, ikke? Og da jeg kommer derud, kan jeg godt mærke, at hun er meget stille, og jeg er sådan, nah, det kan være, hun har haft en dårlig dag, eller et eller andet, ikke? Og vi ligger sådan på sengen, og jeg kan huske, at jeg prøver at sådan ligge og snakke om alt muligt, og der kommer ikke rigtig noget fra hende. hvor jeg sådan, altså, hvad er der galt? Eller sådan, er der et eller andet, ikke? Og jeg havde ikke set noget som helst komme. Altså, jeg var fuldstændig sådan blindsided og troede, alt var perfekt. Og lige pludselig så hun sådan, prøv at hjælpe mig. Jeg blev nødt til at slå op. Altså, jeg kunne slet ikke tro, hvad jeg hørte overhovedet. Altså, og jeg var sådan, hvorfor det? Og hvortil hun så sagde, at det var fordi, hun havde mødt en anden. Hun var meget, meget sådan blevet forelsket i. Og det blev hun nødt til at prøve at forfølge, fordi det havde overtaget hele hendes krop. Så derfor var vi slut. Og jeg kan bare huske, at jeg, altså, du starter med at være sådan lidt en disbelief-agtig, hvor man er sådan, hvad, altså, er det en dårlig joke, det her, eller hvad? Og så tror jeg bare, fra det ene øjeblik til det andet, så hele min verden gik ligesom bare i stykker, ikke? Altså, kæmpe chok, sådan en bombe, der bare falder, ikke? Vidste du, hvem det var, hun snakkede om? Hvor hun havde mødt ham henne? Jamen, ja. Ja, hun sagde hans navn og sådan noget. Og de havde mødt hinanden ude på hendes gymnasie, som var et andet i midt, ikke? Til en fest. Og så, altså, man tænker også bare straks med det samme, sådan, ham skal jeg må finde på Facebook og finde ud af, hvordan han ser ud. Hvordan kan det her ske? Også, ikke for at smadre ham, men bare for at vide, om han er lækker. Ja, lige præcis. Ja, kun derfor, ikke? Sådan, hvad har han, jeg ikke har? Altså, ikke? Skal jeg ændre min frisyre? Ja, lige præcis. I can change. Jeg kan gøre alt. Det er endelig med at være sådan noget, jeg sad og sagde. Altså, at sådan, jeg vil gøre alt, og hvis der er noget, du er ked af og sur, og jeg har gjort, så kan jeg bare gøre det anderledes for evigt. Eller sådan, jeg kan, I can change, ikke? Men på det tidspunkt var det bare sådan, hun havde taget en beslutning om det. Og den var ligesom irreversible. Altså, det var ligesom, altså, det skulle bare overstås. Hvor lang tid har hun kendt ham? Det har måske været sådan en uge eller et eller andet, ikke? Så vidt jeg forstod det, i hvert fald. Men det var meget nyt, og jeg tror bare, hun var sådan blevet overtaget af følelser, hun ikke lige havde set komme, men som bare var opstået, ikke? Hun havde ikke været der utro? Nej, det havde hun ikke. Jeg tror også, det havde kommet som en overraskelse for hende, måske. At hun lige pludselig havde stået og været sådan, gud, jeg føler noget her, som jeg faktisk ikke føler for Hjalmar mere. Hvilket jo er fair nok. Altså, det er jo også, jeg tror, det er at være meget ærlig på en eller anden måde. Det kunne jeg bare ikke bruge til særlig meget, følger jeg, fordi man bare var ulykkelig. Vil du ikke prøve at beskrive den følelse, som du sidder i de her, altså hvor lang tid var det, de her timer, hvor du sidder og græder og fortæller hende, at du kan ændre dig? Hvordan er det at være inde i dig der? Jamen, jeg tror ikke, at du kan ikke rigtig mærke noget. Eller jo, du kan ikke mærke noget fysisk. Altså dine ben forsvinder, og alt forsvinder, og du har kun foran dig den her person, som du bare vil gøre alt for at være sammen med, som siger, at det er færdigt. Og man er bare sådan, så slutter det bare her jo. Altså det er sådan, hele din følelse er bare sådan, man føler bare, at man falder, tror jeg. Det er sådan noget, at al den grund, du stod på lige før, er bare væk under dig, og der er ikke noget sikkerhedsnet, du er i frit fald. Og sådan, jeg tror, det mest af alt, så er det bare chok. Altså sådan virkelig, fordi man bare ikke har set det komme, ikke? Det er noget andet, hvis man har gået i noget tid og været sådan, det kører ikke rigtigt, det her. Altså, men når det ligesom er sådan, at du kommer, og det er solen skinner, og du bare sådan, hvad så? Har du haft en god dag i skole, ikke? Og det så pludselig er sådan, en hel dit liv bliver vendt på hovedet inden for den første halve time. Så forstår man ikke rigtig noget. Jeg tror ikke engang, at man selv hører, hvad man selv siger, fordi det er sådan en ren reaktion, tror jeg. Og sådan alt det der med sådan græde, og sådan, jeg vil gøre alt. Er der ikke en eller anden måde, vi kan altså, lade være med at slå op og være sammen? Og jeg tror endda også, jeg er nødt at være sådan, prøv her, altså, vi kan også bare finde ud af det, og så ser du ham lidt, og jeg ser måske en anden, men det er stadig også to, der er kærester. Altså, jeg tror, jeg kommer med alle mulige sindssyge forslag, bare for at holde fast i det, ikke? Som man jo aldrig vil have. Det er ren panik, det kommer af på en eller anden måde, ikke? Det er i hvert fald tidligt at starte ud med sådan en åbent forhold, den var nok ikke flot. Ja, præcis. Og jeg tror, på det her tidspunkt er jeg måske tættere på de 18 eller sådan noget, ikke? Fordi vi alligevel har været sammen noget tid. Men sådan, ja, det er ren panik, og jeg kan også huske hendes forældre var hjemme. Og sådan, det er altså endelig at sidde der et par timer, og sådan, kan godt mærke slaget, det er altså bare, det er tabt. Altså, ikke? Og hun er sådan, prøv at, jeg synes altså, du skal gå nu, fordi det bliver ikke bedre, det her. Altså, og så må vi lige snakkes ved, eller et eller andet, altså, ikke? Og jeg kan bare huske, jeg kom ud til hendes forældre, som tydeligvis vidste, hvad der var foregået. De vidste, at hun skulle slå op med dig. Ja, ja, ja, præcis. Og sådan det der blik, man får, er sådan med lidenhed og sådan en, ja. Og jeg kunne bare ikke skjule det, eller sådan, man bare ikke sig selv med særlig meget stolthed der. Det var sådan helt tårne ned af kinderne, og helt røde øjne, og snot ud af næsen, ikke? Havde du også sådan en følelse af, måske kan I ændre hendes mening? Sådan, kan I ikke tale hende til fornuft? Det kan godt være, jeg har haft det. Altså, det. Men jeg var rigtig glad for dem. Altså, så det var også sådan lidt, de der skridt ud af huset var sådan en, jeg ved heller ikke, om jeg ser jer faktisk. Og det er også mega frygteligt, fordi jeg er blevet virkelig glad for jer. Jo, det er virkelig en ekstra, en bonus hård ting. Ja. Og det, jeg tror også, det er derfor, jeg selv har haft det sådan i forhold, hvor jeg har haft nemlig den der gode relation til svigerforældre, at jeg, hvis jeg så er blevet forladt, så har jeg tænkt, hvorfor har I ikke stoppet det? Ja, ja, præcis. Hvis I vidste. I må da kunne snakke sådan, med. Ja. Altså, I kan vel se, at det er os, der de rigtige gør dog noget. Jamen, det er rigtigt. Man er også sådan, nej, så kommer ham der bare hjem til jer på et eller andet tidspunkt, og ham kan I sikkert meget bedre lige end mig. Altså, alle tanker går bare igennem dit hoved, ikke? Jo. Hvad gjorde du så? Så går du igennem deres stue, grædende? Ja, og jeg er sådan, jamen, så er det jo farvel. Det er sådan, ja, Hjalmar, det er det. Og sådan, du ved, og sådan klager mig lidt på skulderen, og egentlig helt vildt søde, fordi de kan jo heller ikke, altså, de står jo bare og ser på. Man skulle ikke tro det med alle de film, historier og jokes, der findes om frygtelige svigermødre. Men ifølge Berlingske viser en dansk undersøgelse, at 95% af danskerne faktisk føler, at de har et godt, eller i hvert fald acceptabelt forhold til deres svigerforældre. Så hvis du er en af de 5%, der havde et knap så fedt forhold til dine svigerforældre, kan du glæde dig over, at du kom ud af relationen i tide, og altså stadig kan nå at blive glad for alle de søde, gode, potentielle svigerforældre, der er derude. Og så går jeg udenfor, og jeg skal have min cykel hjem, og jeg kan huske, at hendes hus lå nogle kilometer fra, hvor jeg boede. Ikke? Og så kan jeg bare huske, at jeg ringer til min mor. Og jeg er sådan, du bliver nødt til at komme og hente mig. Jeg kan ikke komme hjem selv. Og hun var sådan, er der noget galt med din cykel? Og jeg var sådan, nej, hun er slået op, og jeg kan bare ikke. Altså, jeg kan ikke flytte mig. Du bliver simpelthen nødt til at komme på din cykel, og så kan vi gå hjem sammen, for jeg kan ikke selv. Til at starte med, var hun sådan, ej, kom nu bare lige hjem. Altså, ikke? Og så tror jeg efter et par minutter, kunne hun godt høre, okay, det kan han ikke. Eller sådan, han er gået fuld lammelse. Ja, præcis. Og så ender det så med, at hun kommer, hvilket egentlig også, altså. Når jeg ser tilbage på det, er ret pinligt, egentlig. Men det sidste, du tænker på det tidspunkt, det er faktisk, hvorvidt du er pinlig. Du er mega ligeglad, fordi det er bare sådan. Men det, du det kan kun, jo ikke. Det er kun, hvad du føler. Jamen ja, det går bare ikke, altså. Ikke? Og hun kommer så, og sådan, vi går hele vejen, og jeg går bare og græder, ikke? Og jeg kan huske, vi møder nogen, vi kender på gaden, hvor min mor bare sådan, ja, hej. Nej, det, og jeg kan ikke engang kigge på dem, der er sådan, stop, jeg er ligeglad med, at I kigger på mig. Jeg er ked af det. Fuldstændig ulykkelig, altså. Ikke lige det fedeste moment i hendes liv. Hun vidste jo også godt, hun skulle have en teenage-dreng hjem, som havde fået sit første knuste hjerte, og hun skulle prøve at hjælpe dig med at hele det på en eller anden måde. Ja, ja, præcis. For altså, jeg tror godt, hun kunne mærke sådan, okay, den her, den er ikke overstået på en dag eller en uge. Altså, det, den har sat sig dybt, ikke? Hvilket den også gjorde, altså, jeg kom bare hjem og altså, græd og græd og græd, og så ringede jeg til min bedste ven, som jeg skrev musik sammen med på det tidspunkt, og var sådan, du bliver nødt til at komme over, fordi så skal jeg lige græde ud. Og så tror jeg også, at jeg har brug for, at vi skriver en kærlighedssang, og det skal vi nok skrive rigtig mange af i det næste stykke tid. Og han kom så over, og sådan, det var mega smukt, fordi drengen nogle gange er sådan lidt, vi kan godt være halvdårlige til at snakke om ting, især i den der alder. Ikke? Men sådan, ham her, som stadig er min bedste ven den der i dag, altså det kunne vi godt. Altså, ikke? Og virkelig snakke. Så det var jeg meget taknemmelig for egentlig. Og vi sad den aften, vi skrev, du elsker mig igen faktisk. Som bare udelukkende handlede om, at alt var ødelagt, og det eneste, du kunne tænke på, var at sådan få personen til at føle det her igen, på en eller anden måde. Ikke? Men altså, jeg er også taknemmelig for, at den tålmodighed, han havde der, for jeg var uden for pædagogisk rækkevidde. Kunne du synge sangene uden at græde? Jeg tror faktisk mere, det var ham, der sad og sang, og mig, der var sådan, kom med ord, og så når han sagde noget, var sådan, ja, det er rigtigt. Det er sådan, jeg har jeg det. Jeg tror simpelthen bare ikke rigtigt, at jeg kunne andet end at hulke og sidde og være sådan totalt tabt inde i mig selv. Men så han prøvede at være sådan, det er sgu da meget godt omkvædet det her. Og jeg sådan, ja, gud, hun ville elske mig igen. Så han sad og tænkte på det musikalske, og du sad og tænkte på det kærlige. Ja, jeg tror bare, han prøvede at få skibet til at flyde. Ikke? Jo. Sådan, ja, men det kan også være, vi skal drikke øl på fredag. Sådan, ja, det kan jeg altså ikke lige tænke på lige nu. Ikke? Det lyder som en ret ekstraordinær ting, i hvert fald i forhold til hvem. Hvordan jeg husker i virkeligheden både teenage-drenge dengang, men også mænd i dag, når jeg taler kærestesorger med mænd, er der mange, der siger, at det er svært at snakke rigtigt om følelserne med mine drengevenner. Så at han var i stand til det, og I var i stand til det, da I var 18 år gamle, er jo ret vildt på en eller anden måde. Hvordan foregik sådan nogle samtaler? Var det sådan den mere klassiske sådan op på hesten igen, og det er lige meget fuck hende? Eller var det sådan en følsom samtale af, hvordan du rigtig havde det? Jeg tror faktisk, jeg var så heldig, at sådan, jeg havde og har virkelig gode tætte venner. Ikke? Og ham her, vi skrev musik sammen hver dag. Så når du i forvejen er to drenge, der skriver musik sammen, så deler du mange følelser, fordi man kan ikke bare sidde og skrive om at have det fint. Så derfor bliver du nødt til at sådan, især mellem mig og ham, tror jeg, vi havde sådan en bånd, og har det stadigvæk, hvor vi virkelig kan sådan ringe og være sådan, den er ikke god, og jeg skal lige græde, og sådan er det stadigvæk, hvis der er et eller andet. Så på en eller anden måde var det ikke så fremmed for os at gøre på det tidspunkt, for jeg tror, vi havde skrevet musik sammen i et år på det her tidspunkt. Ikke? Så sådan, det var meget naturligt for os. Men jeg tror også, at jeg begyndte, altså det tog lang tid, det her. Det var virkelig sådan, altså jeg tror, at han sådan de første 14 dage, og mine andre venner, og mine forældre, og alle mulige, var sådan, yes, vi ved det godt, du er fuldstændig ulykkelig. Kom med det. Altså, ikke? Og jeg kunne virkelig snakke om sådan, altså alle de der bitte små sådan detaljer, du føler, og det kan være alt som i, at så har hun postet et billede af et eller andet, men du er ikke en del af det. Og derfor så er det bare frygteligt, at hun har fået nye sko og lægger det på Instagram. Mm. Og sådan, du kommer aldrig til at røre ved de sko. Lige præcis. Nej, du det kommer ikke til at have noget med mig at gøre. Du har ikke været med til at vælge de sko. Og det er sådan nogle fuldstændig ligegyldige ting, du ser, ikke? Men det, dit hjerte bliver knust af det, hver gang du ser det, faktisk, ikke? Og så, altså, jeg kan også huske faktisk, ham hun så var blevet forelsket i, var sådan en mine venner også kendt lidt. Ikke sådan var venner med, men det var ligesom en del af en form for omgangskreds, hvor man var sådan, hej, jeg havde aldrig mødt ham, men det havde de, ikke? Og altså, jeg kan også huske nogen på et tidspunkt, og det var ikke for at være følelse om, bare var sådan, han er sgu også en flink fyr. Hvor jeg bare var sådan, altså, okay, brød jeg bare sammen igen, ikke? Sådan, det var det værste, du kunne sige til mig. Du skal have ham, ligesom mig. Yeah. Jeg begyndte at lave sådan en turnus på en eller anden mærkelig måde, ikke? Hvor hvis jeg ikke var sammen med nogen, så kunne jeg godt ringe til dem sådan lidt på skift i løbet af en uge, ikke? Og være sådan, hey mand, hvad så? Jamen ikke så meget. Okay, nu skal du høre. I dag er der foregået det her inde i mig, ikke? Og jeg prøvede at ringe til hende, og så sagde hun bare det her, og det er frygteligt, altså, ikke? Og jeg tror på et eller andet tidspunkt, der havde jeg søbet i det så meget, at folk begyndte at være sådan lidt, okay, ikke nu, altså, ikke mere nu. Nu skal vi ikke tage og drikke øl. Altså, det kan også være, at den her pige, jeg tror faktisk, altså, hun godt kan lide dig, har jeg hørt nogen sige. Hun er mega sød og smuk. Skal vi ikke prøve at sådan, se, om du kan komme over og snakke med hende og få en øl eller sådan noget, ikke? Og sådan prøve at være sådan lidt konstruktiv og sådan lidt, der er altså også noget andet, du kan gøre i livet. Men når du er i det her headspace, som jeg var, og som man er, når det, du tror, er den eneste inde, knuser dit hjerte, ikke? Du kan ikke rigtig se noget. Det eneste, du kan se, det er dig og hende, og hvad der er sket imellem jer. Altså, du går bare rundt med skyklapper på. Og sådan, man er sådan, alle andre alternativer inden for noget som helst, det er slet ikke en del af din sådan, tankevirksomhed. Det er sådan noget, jeg skal ikke snakke med nogen anden pige. Er du sindssyg? Du vil bare have hende tilbage? Ja, jeg vil kun have hende tilbage, og alt mad smager ikke af noget, og sådan, du går bare rundt i sådan en konstant følelse af sådan følelsesløshed, egentlig. Ja, at alt er ligegyldigt. Alt er fuldstændig meningen er taget ud. Ja, og nogen siger noget, der er sjovt, som er sådan, ja. Så du bare kigger lidt igen, ikke? Sådan, det er jo ikke rigtigt sjovt. Nej, ikke, lige præcis. Når hun ikke er i mit man liv. Kan vide, om hun har lagt noget på Instagram. Ja. og så tror jeg bare meget, meget hurtigt efter, at det er sådan største chok, ligesom har lagt sig, hvor du bare er helt følelseslammet og handlingslammet, så tror jeg meget hurtigt, at jeg var sådan, jeg skal have hende tilbage. Uanset hvad, jeg skal bare have hende tilbage, og jeg skal have hende til at blive forelsket i mig igen. Koste hvad det vil. Og et var, jeg begyndte at skrive alle de her sange. Jeg tror også, jeg sendte nogle af dem til hende, og var sådan, jeg elsker dig så stadig, vil du ikke godt please komme tilbage? Svarede hun på sangene? Jamen, det gjorde hun. Jamen, og igen, det var også bare, hun havde stil, altså ikke, for det gjorde hun, men det var sådan en, jamen, prøv at, det er så slut, og jeg er virkelig ked af det, men jeg kan ikke gøre, for jeg har det sådan her. Og det bliver du nødt til at acceptere også, hvor jeg tror bare, jeg var sådan, jeg skal ikke acceptere noget som helst overhovedet, før vi to er sammen igen. Kom med et polititilhold, før jeg... Ja, men du ved, det var bare sådan en, jeg bliver ved med at prøve, ikke? Og jeg kan også huske, en dag efter, en måned eller sådan noget, så købte jeg blomster, tulipaner. Og så havde jeg skrevet et langt, langt digt til hende. Og så tog jeg ud til hendes forældres hus og lagde det på dørtrinnet og ringede på og skyndte mig at gå igen. Og jeg tror bare, jeg flygtede, men vidste ligesom, de ville komme indenfor i huset, og forhåbentlig ville det ændre noget, hvilket det ikke gjorde. Men sådan, der var mange af sådan nogle, hvad skal man sige, meget, meget helhjertet, men også desperate forsøg på at få hende tilbage, og sådan tage en gammel video af eller andet, vi havde optaget i fotobooth, som man alle havde på deres computer på det her tidspunkt, ikke? Og så lægge Ryan Adams version af Wonderwall ind over det, wow. Og sende til hende og være sådan, prøv at se, hvor godt vi havde det. Det kunne vi altså godt få igen, ikke? Præcis, og du soundtracket til vores forhold. Præcis. Og alle mulige ting, jeg tror også, altså, hvilket man også bare tit gør, men når du så drikker dig fuld, hvilket godt kan være en løsning, altså i hvert fald lige den eneste, man kan se foran sig, ikke? Men så, også, så kom jeg i hvert fald også til at ringe til hende og være sådan endnu mere sølle og sådan tage mig tilbage-agtig. Hvilket heller ikke, altså man kan sige, et, så er det lidt synd for hende, der også hele tiden skal have det, og være sådan, okay, hjælp mig, altså ikke? Men det er også bare sådan en, når du gerne vil have nogen tilbage, så er det faktisk næsten det værste, du kan gøre, det er at gå så meget sådan i fuld panik, tror jeg, og ringe og ringe og ringe og skrive og skrive og skrive og sådan noget, ikke? Det er en alarmberedskabsfølelse i ens krop, ikke? Hvor man hele tiden nærmest dier af sådan en spænding, for du kan hvert øjeblik få et svar, eller du kan ikke få et svar, og begge ting er fuldstændig ekstremt overvældende. Ja, og man går nærmest rundt i sådan en naiv tro på, at sådan, når jeg ringer til hende nu, så vil hun gerne være sammen igen, ikke? Lige dag, der er den der. Og sådan på det tidspunkt, når jeg tænker tilbage, der er sket så mange gode ting, og jeg gik på gymnasiet og spillede musik og havde så mange gode venner, og sådan alt var mega fedt. Men i den der periode, så indstede jeg ikke noget af det overhovedet, fordi det var bare slut. Det var sådan, hvis jeg ikke ender sammen med hende her igen, så tror jeg altså, det vil være det. Altså, så kan jeg ikke se, hvordan noget skal blive fedt igen. Og alle drømme, jeg gik og havde selv, om musik for eksempel, og alle de her ting, de fløj ligesom også med hende på en eller anden mærkelig måde, selvom vi ikke har, hun havde ikke haft noget med det at gøre overhovedet. Men det røg ligesom også med, fordi man bare var sådan, det var alt, jeg gik og håbede indeni, som forsvandt i det sekund, hun slog op. Men du blev jo ved med at skrive sange, og helt vildt mange af dem. Ja, det er sådan det eneste, jeg kan finde ud af, når jeg er sådan der. Men det var ligesom om, at selv det at gå og drømme om så at blive stor popstjerne, var sådan lidt, ja, men det er jo ligegyldigt, hvis hun ikke er med. Ja. Det hele ryger ligesom bare ud af den samme dør, som hun er gået ud af, ikke? Brugte du musik? Altså, en ting er, at du brugte det at skrive sange selv som dit outlet, og som kunne hjælpe med at forløse nogle følelser. Brugte du også det at lytte til andres musik? Helt vildt. Fordi når du har det sådan, så er du også, du kan ikke det sove. Det kunne jeg i hvert fald ikke. Det er sådan, at du ligger bare og kigger op i loftet og sådan, fuck, og bare keder det, ikke? Så jeg kan huske, at jeg lavede sådan en, jeg tror faktisk stadig, jeg har den liggende på min Spotify, sådan en sov godt, Hjalmar, no. playlist af sådan rene, sådan meget akustiske, triste kærlighedssang, jeg skulle ligge og græde mig selv i søvn til, på en eller anden måde. Nej, det er hjerteskærende. Det var bare alle de gode, hey there, Delilah, og, altså det hele. Så lå du og græd dig selv i søvn. Ja, lige præcis. Og det gjorde jeg lang tid. Hvor jeg tror også, folk omkring mig begyndte at være sådan lidt, altså, du er teenager, du ved, det skal nok gå, der viser sig noget andet, ikke? Ja. Men det kan man bare ikke selv se, når du har det sådan der, fordi der er ikke rigtig noget alternativ op i ens hoved. Der er ikke andre muligheder at gå hen til. Den der form for sindssyge, man er i, når man desperat prøver at vinde et andet menneske tilbage for enhver pris med alle mulige sindssyge idéer, netop sætte romantiske soundtracks på små billedcollager af en selv, og give blomster og løbe væk, og så videre, så videre. Det, der føler jeg også, at nogle gange handler det, altså når man ser tilbage, handler det faktisk ikke så meget om den anden person, men det handler mere om, at den anden person var alt i ens liv, fyldte alt, var det, der gav mening. Så når man mister den person, så er det som om, at der jo er det her kæmpe tomrum, og man ved ikke, hvad man skal fylde tiden eller sin hjerne ud med. Og det hjælper på en eller anden måde at have de her små, mærkelige projekter. Nu skal jeg jo ned og købe blomster. Nu skal jeg skrive det her kort. Nu skal jeg. Så er der et eller andet, som føles konstruktivt, og noget, som er vigtigt, fordi det handler om den person, og noget, som man skal gøre. Fordi man kan få nærmest sådan en restløs tomhedsfølelse i kroppen, hvor det er sådan, jeg skal gøre noget, ja, jeg skal og handle, alt, og jeg alt, kan ikke sidde her. Til, er sådan en, det er fuldstændig ligegyldigt for dig, med mindre det har noget med hende at gøre, og os og den kærlighed der. Ikke? Præcis. Og så er det cool at sidde og bruge hele natten på at klippe en eller anden fuldstændig umulig video sammen, af jeres tid sammen og lægge musik på det. Ikke? Men man er sådan, det var time well spent, faktisk. Og det fungerer også terapeutisk, synes jeg nogle gange. Altså, at selvom at målet er lidt dumt eller sådan kan være usundt eller giftigt, fordi det handler om at få en person tilbage, man måske ikke nødvendigvis skal have tilbage. Mm. Så selve processen kan være ret terapeutisk, fordi du faktisk lige kan koncentrere dig om at gøre noget. Ja. Du har et projekt, du har en mission. Ja, det giver dig en eller anden form for formål ind i ens eget hoved, ikke? Jo. Hvilket er det, der forsvinder i det sekund, den person, du troede, du skulle blive gammel med, ikke lige pludselig er der mere og ikke vil mere. Ikke? Ja. Så har man det lidt som sådan den der fjer i forrest Gump, der bare flyver rundt, der jeg ved det ikke. Altså, det, det er bare kaos. Og de der ting er sådan nogle, det er det eneste, du kan tage at holde om, som faktisk føles konkret. Også hele missionen med at prøve at få personen tilbage. Det er det eneste sted, du kan lægge en eller anden form for styrke, og være sådan, når jeg stopper i morgen, så tænker jeg videre over, hvordan det skal ske det her, på en eller anden måde. Ikke? Jo. Og det er ligesom noget af det eneste, der gør, at man ikke bliver fuldstændig vanvittig, tror jeg også, i det der periode. Ja. Selvom det i og for sig også er en lille smule vanvittigt, det man har gang i. Helt vildt. Det er sådan en virkelig sindssyg blanding af at være det mest sindssygt giftige, du overhovedet kan gøre. Ja. Og samtidig så giver det dig i momentet en form for mening med livet. Ja, jamen lige præcis. Det er virkelig hovedet på sømmet. Du bliver midlertidigt sindssyg af forelskelse og kærestesorg. Det er ikke fordi, du er hverken svag eller langsom til at komme videre. Det er ren biologi. Et stort amerikansk studie har ifølge Berlingske scannet forelskede menneskers hjerner og fundet ud af, at forelskelsen sidder i to bestemte områder i din hjerne. Begge områder er her motivation, belønning og drivkraft også sidder. Og her stoffet dopamin, der giver os en vild lykkerus, bliver produceret. Men dopamin er også det stof, som vi bliver afhængige af. Og derfor forklarer det, hvorfor du kan få overmenneskelige evner, når du er forelsket, og gøre ting, du ellers aldrig ville gøre. Rejs om på den anden side af jorden for et kys. Vær vågen hele natten og være frisk på jobbet igen dagen efter. Eller kæmpe utrætteligt for at få din elskede tilbage. Det er afhængigheden, der styrer dig. Den stærkeste kraft. Du skal have dit drug. Din drivkraft er forelskelsen, og dit drug er den, du elsker. Og når du pludselig ikke længere kan være sammen med den person, bliver du lige så tosset, som hvis du var misbruger, og nogen tog dit stof fra dig. Så giv dig selv et break, hvis du ikke kan kende dig selv for tiden. Det er bare biologi, og det går over. På et tidspunkt, der begyndte jeg at opgive en lille smule. Jeg var okay, nogle af mine venner har set dem i byen, og de ser glade ud. Okay, jeg kan ikke se det længere nu. Fordi man går også og tænker, at jo længere du selv er væk fra hende og det, jo tættere er de sammen for hver dag, der går også. Ikke? Mm. Så nu bliver jeg bare nødt til at drikke nogle øl, tror jeg. Og sådan prøve at være lidt i gymnasiet og nyde det. Ikke? Og prøve også at begynde at gå og få øjnene op for andre piger. Og sådan, om okay, hun er også meget, meget sød. Virkelig prøve at overtale din hjerne til stille og roligt at komme et andet sted hen. Ikke? På et tidspunkt var jeg sådan, nu har jeg ikke lige lyst til at sidde og græde foran den mere. Og så tager du sådan en facade på, hvor man er sådan, jeg har det meget bedre. Mm. Og du kommer bare stadig hjem efter hver dag, jeg sætter dig på din seng og sådan, jeg ved det ikke. Det gør bare ondt. I retrospekt, tror du så, at det var godt eller dårligt for dig, at du besluttede dig for, at nu skulle du ud, og du skulle også feste, og du skulle måske også se nogle nye piger, og du skulle ikke græde så meget foran dine venner? Den der slags, altså en sådan lidt fake it till you make it-agtig filosofi, fungerede den? Var det godt eller dårligt? Altså jeg vil sige, på det tidspunkt, det var ikke særlig godt lige der, tror jeg. For det var stadig ikke noget, der sådan for alvor gjorde noget inde i mig. Det var mere lidt skuespil. Mm. Jeg har prøvet det senere, hvor det også fungerer på en anden måde, og hvor det faktisk gør nogle gode ting. Fordi du var lidt mere videre, eller hvad? Ja, lige præcis. Altså, men på det tidspunkt var jeg slet ikke videre overhovedet. Det var mere noget, hvor jeg var sådan, nu bliver jeg nødt til lige at prøve at sådan, ikke altså, gå rundt og ligne et lig. Altså, når jeg går ned på gaden og sådan, du ved, lige prøve at føre mig selv med en lille smule sådan, lys, når man går, ikke? Fordi når man har det på den anden måde, så alle kan se det gråvejr, du går rundt med og bærer på, ikke? Det lyser ud af dine øjne. Hvis jeg var blevet ved med det, så tror jeg faktisk, det var endt bedre af sig selv ved at gøre de her ting, fordi det er noget, man skal tvinge sig selv til, ikke? Så når man har det sådan der, og dit hjerte bare er gået i 1000 stykker, så er det, du har faktisk bare lyst til at ligge i din seng og sådan blive liggende. På et eller andet tidspunkt bliver du så træt af at prøve at komme op til overfladen, hvis du er under vand, og man bare sådan, jeg ligger mig bare på bunden. Det, sådan er det. Det er færdigt. Mm. Men jeg tror, jeg havde kommet op, altså hvis jeg var blevet ved på den her måde. Men det, der så sker, det er, at lige pludselig begynder hun at kontakte mig, og det har hun ikke gjort, siden vi slog op. Hun spurgte, om vi skulle mødes, og jeg gik med til det, fordi jeg igen bare stadig var håbløst forelsket hende. Ikke? Og det var så forbi mellem de to, og hun begyndte stille og roligt at være sådan, men ser du så nogen lige nu? Og sådan noget. Jeg var sådan, overhovedet ikke. På ingen måde. Og så kan jeg bare huske, inden da jeg kørte hjem den aften, så ligesom om alt blev bare vendt 180 grader om. Ikke? Og var sådan, okay, nu kan alt blive godt igen, faktisk. Fordi det eneste, jeg ville have, lige siden hun gik, det var, at hun kom tilbage til mig, og vi kunne fortsætte, hvor vi slap med at elske hinanden. Og det ender med, at vi ligesom bliver kærester igen, og i den periode, så er alt jo bare helt lyserødt. Og jeg kan huske, da jeg kom og sagde til nogle af mine gode venner, dem jeg havde snakket rigtig meget med, og sådan virkelig brugt meget, så kan jeg bare huske, de var sådan, ej, det tror jeg altså ikke er nogen god idé, tror du det? Fordi de havde set, hvor fuldstændig ødelagt jeg havde været, ikke? Og jeg tror, alle var rimelig sikre på, at det ville ske igen, hvis det allerede var sket en gang. Men jeg var bare så ovenud lykkelig, at det kunne jeg slet ikke se. Jeg var sådan, prøv, hvad snakker du om? Alt bliver godt nu. Det var bare, det var vores bump, det der. Altså, den er over. Og sådan, nu er vi sammen for altid. Nu er vi sammen for altid igen, ikke? Og, sådan, og jeg var helt på en lyserød sky, og det var også, jeg tror, vi endte med at være sammen et år mere, eller sådan noget. Og det var til at starte med rigtig, rigtig godt. Altså, fordi man bare var sådan, ligesom hvis du har været sådan på kanten af eller andet, der er ved at gå fuldstændig galt, og så bliver du reddet på målstregen, og man er sådan, okay, jeg står stadig, den er god, altså, ikke? Og jeg kunne slet ikke se det, og nogle af mine venner, jeg kunne huske, jeg blev virkelig uvenner med nogen af dem, hvis de kom og sagde sådan, altså, burde du ikke seriøst lige også huske dig selv og sige, at du ikke har lyst til at være sammen med hende og gøre noget andet? Fordi det, ja, vi kan ikke se, hvordan det ikke skal kunne ske igen, det her. Og jeg kan huske, jeg bare blev rasende på dem, og var sådan nærmest altså dødeligt uvenner med dem, fordi de kunne finde på at sige det der, og jeg vil bare gerne være glad nu. Ja. Og om de ikke ville have, at være glad eller hvad. Sådan noget, eller hvad. og jeg var lykkelig, og det var vi faktisk, altså begge to, tror jeg, det var virkelig, virkelig godt. Men så stille og roligt, så tror jeg også, at sådan, når du ligesom kommer over, fordi jeg tror, hele den første fase var mest bare chokfasen, jeg nåede at opleve. Ja. Og sådan ren sorg, altså, ikke? Og så i slutningen af det, hvor det egentlig var måske på tide at komme videre til næste fase, og jeg måske stille og roligt begyndte at blive klar til at gøre det også, ikke? Jo. Så tror jeg ligesom, at jeg røg direkte tilbage, fordi hun spurgte. Ja. Og jeg var lykkelig for og det. Og du bare stod også, som sådan et bløddyr, der havde ingen skal, ja. Og som bare var sådan, yes. Ja tak, jeg, super. Altså, selvfølgelig på alle kan måder, jeg kommer igen her med alle mine følelser uden på tøjet. Ja, og hjem til hendes familie igen og være sådan, jeg er tilbage for fanden. Og sådan hele det hele på en eller anden måde, ikke? Da det hele kom en lille smule på afstand, hvilket det ikke havde været på noget tidspunkt. Men da vi havde været sammen igen i noget tid, så tror jeg bare, at jeg gik rundt og fik det mere og mere sådan lidt mærkeligt over mig selv, på en eller anden mærkelig måde. At det var som om, at sådan for evigt ville magtforholdet imellem os have tiltet over til hende, at det var ikke lige længere, fordi at jeg ligesom var så glad for, at hun var kommet tilbage til mig og ville mig igen, ikke? Og et godt forhold er jo, fordi man begge to ved hinanden, uanset hvad, og bare ikke, der er ikke nogen andre muligheder. Men på det tidspunkt var det sådan lidt sådan, ja, yeah. Og det blev aldrig sagt eller noget, men bare sådan, jeg, i mit hoved, så var det sådan, jamen, hun tog mig tilbage, og jeg hoppede i med begge ben på samme sekund, det skete, ikke? Og så tror jeg, jeg begyndte at gå lidt i mit eget hoved, og få det sådan lidt en lille smule dårligt med en selv, faktisk. Og sådan, måske også fordi man havde været så, og igen lidt i mangel af bedre ord, men du havde været meget sølle over for hende, og sådan virkelig ikke have rang ryg, og, altså skuldrene ude eller noget, man bare krøllede fuldstændig sammen. Og sådan, jeg kan huske, jeg begyndte at blive lidt ked af, at hun havde set mig på den måde, og jeg havde ladet hende se det, og ikke bare kun havde gjort det over for mine venner, men virkelig også været der over for hende, ikke? Så jeg kan huske mit eget selvværd om selvsyn og sådan selvtillid blev sådan meget, meget ramt i løbet af de her år, vi var sammen igen, ikke? Og begyndte virkelig at gå og sådan fortryde en lille smule, hvordan jeg havde taklet hele den her situation. Mm. Det tror jeg begyndte at sætte lidt dæmoner i mit hoved i hvert fald. Om at sådan lidt, jeg tror min stolthed var enormt meget ramt. Og stolthed er en dum ting, altså du kan ikke rigtig gøre noget som helst med det. Men alligevel så, hvis du først begynder at gå rundt og tænke på det, så er det også rigtigt nok på en eller anden måde, ikke? Og jeg kan huske, altså sådan... Ja, jeg tror bare, altså, ja, det er svært at beskrive egentlig. Men... Du har jo heller ikke nået at være vred på noget tidspunkt. Nej. Fordi du bare var besat af at få hende tilbage. Lige præcis. Altså, hvis der var gået et halvt år, hvor vi ikke var sammen eller sådan noget, ikke? Så havde man ligesom været mange flere faser igennem og være sådan, okay, I do me now. Ja. Og det nåede jeg bare ikke til, for jeg hoppede i, altså, med hovedet først i den pool over vores forhold, lidt snart hun havde lyst til det igen, ikke? Og det tænkte jeg ikke over den første lange stykke tid, og så begyndte jeg virkelig at tænke meget over det, ikke? Jeg kunne, altså, hvis jeg så ham der komme gående på gaden, så røg det hele ind over mig igen, ikke? Hvor jeg bare var sådan, følte, jeg havde udslettet mig selv en lille smule i jagten på at få hende tilbage. Ja. Og jeg måske havde efterladt en lille smule af mig selv i det der hul, der var de måneder, vi ikke var sammen. Og så også, altså, så når man er sammen igen, så og det er jo ikke, fordi hun sagde noget om, at jeg skulle det, men du begynder også at tænke over sådan, gud, hvis der er noget, du ved, du godt kan lide, et eller andet, eller måde, man ved, irriterer hende lidt, eller sådan noget, ikke? Som har været et eller andet før, så går du så store buer udenom det, fordi du bare ikke vil hen til et sted, hvor hun kan komme til at tænke på det her igen, med om man måske ikke skal være sammen, ikke? Og på den tidspunkt, så er du også sådan, nej, hvor ligger du meget... Bange. Ja, man lader sådan lidt evig frygt, og man lægger enormt meget bånd på sig selv også, omkring ting, hvor man er sådan... Ja, jeg har måske egentlig lyst til det her i dag, og bare tage ud med drengene, og være fuld, altså ikke? Men måske skal jeg lade være med det, så hun ikke bliver... Går fra mig. Ja, irriteret over det, og så vil jeg gå fra mig igen. Jo. Og så begynder du altså bare at blive sådan lidt en underlig version af dig selv, når du først begynder at gå rundt i det her mindset. Jeg tror også, at den... Altså måske den... Der findes sikkert mange forskellige måder, men den eneste måde, jeg sådan... kan forestille mig umiddelbart, at man kan finde tilbage til en sund relation, efter at man har været i det, I har. At man er blevet forladt på den der chokerende, impulsive måde, hvor man ikke har set det komme, og man så har kæmpet så meget for at få den anden tilbage. Ja. At hvis man på nogen måde skal etablere et lige forhold bagefter, altså så skal hun også kæmpe for at få dig tilbage på en eller anden måde. Ja. Og det behøver ikke være på sådan en barnlig måde, hvor du skal sige nej 17 gange, og hun skal ikke komme hen og give dig blomster, eller du skal spille kostbar eller noget, men at man har nogle virkelig grundige, dybe, lange samtaler om, hvad er det, der er sket, og hvordan kunne du svigte mig, og den store undskyldning, og snakke frem i, okay, men nu tilgiver vi så hinanden, og det gør vi, fordi vi vil det her, og hvor vil vi hen, og hvordan gør vi, hvis det her sker? Og ligesom sådan kunne rase ud, kunne tage skænderiet, kunne fortælle om det svigt, man har følt, og sige alt det, man ikke følte, var i orden og sådan noget. Og det virker bare som om, at du jo bare sagde, jeg vil gerne få hver en pris, du behøver ikke, nej, men vi behøver slet ikke snakke om det mere. Nej. Vi behøver faktisk heller slet ikke snakke om det. vi skal bare være forelsket og lykkelige nu. Ja. Og så ligger alle de der latente følelser jo og ulmer. Ja, de ligger bare og venter på, at den første reforelskelse, eller hvad man kalder det, er over igen, ikke? Jo. Og jeg tror på det tidspunkt, jeg havde nemlig ikke lyst til, fordi at underbevidst tror jeg også, min stolthed var så ramt af, at hun havde siddet med mig og ligesom fundet mig for let på vægten og havde set noget, hun synes var mere interessant og følt noget, hun synes var mere interessant, ikke? Med en anden fyr. Og det gør jo mega ondt. Altså, det gør virkelig, virkelig ondt at blive sådan... Jeg vil meget hellere have, at hun var kommet og sådan, jeg føler den ikke mere færdig. Men når det så er på grund af en anden, så er du sådan virkelig hele dit selvværd er bare sådan i bund, ikke? Og man står og kigger selv i spejlet og sådan, du er fandme også grim, mand. Og sådan, du ved, alle de her ting, ikke? Og det er underbevidst. Det er altså ikke jamen, tak, og i lige måde, altså. Men underbevidst, så ligger det også bare inde i dig på en eller anden måde, ikke? Mm. Og det uhyre kom så også lidt frem, tror jeg, da den første reforelskelse var over. Og man er sådan, gud, hvor har jeg det egentlig også dårligt med mig selv, fordi du gjorde det der. Jo. Men på det tidspunkt var det også bare måske for sent at begynde at snakke om, fordi der havde vi måske været sammen et halvt år igen. Ja. Og jeg tror, jeg har haft så travlt med at lægge det bag mig, at jeg bare virkelig havde lagt det i sådan en kasse og skubbet ned på gangen og været sådan, færdig, slut, slut. Og jeg kan også huske, det var sådan noget, de gik jo stadig på gymnasiet sammen, ikke? Så der begynder også at komme sådan en lille smule, hvad skal man sige, mistro i forhold til sådan, når du møder ham på gang, hvad gør du så egentlig? Eller når I møder hinanden til en fest igen, hvad så? Så bare mange af sådan nogle bittesmå ting, som man, som du siger, hvis man har grebet det rigtigt an og snakket om det med det samme, og være sådan, dejligt, du vil være sammen igen, men det ved jeg altså ikke, om jeg kan, fordi vi skal lige have det her udredt på en eller anden måde, så vi kan starte. Det handler om at starte fra et rent sted, hvis man skal altså gøre noget igen, ikke? Jo. Virkelig sådan clean slate. Der skete det her, det her, og jeg tror, vi er på det samme niveau nu, rent følelsesmæssigt. Og jeg er sikker på, at du vil mig for alvor, og ikke bare sådan, at det er trygt, eller sådan noget, ikke? Og det gjorde vi ikke, og derfor begynder alle de tanker også bare at opstå igen, ikke? Da der var gået et år, så tror jeg mere sådan, så satte vi os bare ned en dag, og var sådan, det kører ikke rigtig mere det her, på en eller anden måde. Det er sådan et slut. Vi kysser heller ikke rigtig hinanden, som vi gjorde før, eller sådan. Det er ligesom lidt færdigt imellem os, kan man mærke, ikke? Og så havde vi faktisk altså sådan et ret, altså det er lidt sjovt, men sådan et ret fint brud der, hvor man ligesom bare var sådan, okay, alt respekt imellem hinanden, det er færdigt. Der tror jeg så måske egentlig, at jeg begyndte de næste faser fra det første brud, ikke? Fordi dem har jeg aldrig været igennem. Så egentlig, selvom vi blev enige om det anden gang, så tror jeg stadig, at jeg skulle igennem al bearbejdelsen fra det første rigtigt, og virkelig lige finde mig selv igen. Hvordan gjorde du det? Det var ligesom sådan, at alt jeg lige kendte sluttede, for jeg også var gået ud af gymnasiet og skulle finde ud af, hvad jeg egentlig gerne ville. Og havde fået et job som sådan noget telefonsælger, som virkelig er nogle lange dage. Og samtidig med det her brud, så det var virkelig sådan helt, alt var reddet over, ground zero. Hvad gør du med resten af dit liv? Men på en måde, hvor jeg faktisk var klar til det. Og så tror jeg seriøst bare, at for mig, hele opskriften var bare tid, og lad der gå tid. Og ligesom stille og roligt finde tilbage til, vi havde også været sammen længe, for hvor gamle vi var. Så jeg tror, det var ligesom at finde ud af, hvem i alverden jeg egentlig skulle være alene. Og det havde jeg bare ikke noget at finde ud af i første gang, på nogen måde, for jeg bare følte, jeg var skåret over i halv, og bare skulle være hen igen, ikke? Men det der med, at jeg ligesom var sådan, okay, hvad er mine drømme egentlig, helt alene? Har jeg lyst til at flytte til København egentlig, og ikke være i Odense, hvor vi havde vores ting? Ligesom virkelig lægge stenene til, sådan, hvad jeg har lyst til nu. Og det havde jeg bare ikke gjort i vildt lang tid. Og jeg tror, det var det, der stille og roligt hjalp for mig i hvert fald. Og fik mig sådan ud på den anden side af, hvor man faktisk begyndte at være et helt menneske igen, og var sådan, okay, nu tror jeg egentlig, jeg ved, hvad der er op og ned inde i mit eget hoved, og i mit hjerte, og sådan resten af kroppen, ikke? Og det gjorde du ved at blive ved med at snakke med dine venner og skrive sangen? Ja, der kom også rigtig mange sange anden gang, ja. Jeg vidste, at alle mine venner var lige ved siden af, og jeg kunne ringe til dem præcis, når jeg havde lyst til det, ikke? Men jeg tror, fordi jeg havde gjort det så meget første gang, så havde jeg også bare brug for, det lyder egentlig helt vildt underligt, men bare sidde lidt med det selv og være sådan, for jeg var ikke ulykkelig på samme måde der. Jeg var mere gået til en form for bearbejdelse af sådan, hvad der egentlig lige skete de sidste 2,5-3 år. Og det tror jeg ikke rigtigt, der var nogen, der kunne sige til mig. Det var noget, der ligesom bare stille og roligt skulle sådan falde sammen inde i mit eget hoved, ikke? Og det var ikke fordi, altså jeg har de bedste venner i verden, og venner er virkelig sådan på rigtig, rigtig mange måder. Når dit hjerte bare er knust, så er det simpelthen så vigtigt at have nogle mennesker i dit liv, du stoler på. Og som, fordi det er en meget skrøbelig ting, det du lægger over til nogle andre. Altså dit hjerte, det er virkelig sådan en, du skal passe på det, hvis jeg lige lukker op. Fordi jeg tror også, det er derfor, nogle af os er dårlige til det. Fordi at vi er bange for bare at blive sådan lidt afvist, eller ikke blive hørt. Men her havde jeg mere brug for bare egentlig selv at være sådan, sidde på mit værelse, skrive nogle sange, hvor jeg sagde de her ting, jeg havde i hovedet. Og det tror jeg for mig ligesom lukkede den bog ret fint. Jeg synes, det er så fint en beskrivelse, det her med, at man er så skrøbeligt et sted, at man kan blive fucket rigtig meget op af venner, hvis man ikke bliver grebet på den rigtige måde. Altså hvis man netop ikke får forståelsen, eller hvis de giver en dårlige råd. Og det har jeg virkelig oplevet, fordi man er så ekstremt modtagelig og påvirkelig af alt. Altså man er jo sådan et fnug, der bare sådan flyver rundt i vinden og ikke ved, hvor man skal hen og uden retning. Og hvis der så er nogen, der siger, ej, jeg synes faktisk, du skal ringe til hende nu. Så er man sådan, hva? Klokken meget god, det. Okay. Nå, men, hvorfor synes du det? Er det det rigtige? Fordi ens moralske kompas er helt ude af kurs, ikke? Og der har jeg været sindssygt bange for at bruge mine veninder primært, fordi jeg har været bange for, at de rådede mig til noget, som ikke var det rigtige, og jeg så ville komme til at gøre det forkerte i gåseøjne. fordi jeg ikke var klog nok til selv at forstå, hvad der var det rigtige lige nu. Og der har jeg bare haft så gode erfaringer med at udvælge sådan et par stykker. Sådan min søster for eksempel, som jeg altid ved, sådan, hun har styr på det. Ja. Hun siger ikke dumme ting. Og hun har kun din bedste interesse. Præcis. I hjertet, ikke? Ja, og hun har ikke nogen sans for drama, eller der er ikke noget spændende i det, hvor at det kunne også være sjovt, hvis vi, du ved, tog over og lige så, hvad han lavede over på. Altså, det skal lære, så. og så udvælge nogen, man bare har total tillid til, og så sige, det er dig, jeg bruger. Ja. Er det i orden, at det er dig, jeg bruger? Eller jer to, jeg bruger, eller et eller andet, hvor mange det nu er, man har fuld 100% tillid til. Fordi det der med bare at give sit hjerte til alle sine 10 venner, eller sådan, og så få 10 forskellige råd, ikke? Ja, råd tilbage, og så sidder man tilbage endnu mere forvirret, end man var i forvejen. Ja, og sådan også nogle måske venner, som hvis man har de der par stykker, som virkelig, og du sætter dem ind i alle millimeter af, hvad der foregår, hvad det sidste, hun har skrevet er, hvad det sidste, du har følt ind i er. Altså alle mellemregningerne, ikke? Jo. Så har de ligesom også meget større chance for faktisk at give dig et godt råd, ikke? Ja, de har det bedste fundament. Lige præcis. Og hvis man sidder med 10 af drengene og drikker øl, og de måske kender 75% af historien, fordi du har delt det med dem, ikke? Jo. Men så ligesom tager det ud i forumet og sådan, hvad synes I? Så er det så rigtigt, som du siger, man er garanteret at få nogle dårlige råd. Ja. Fordi de har også bare sådan, måske er et sted, hvor det ikke lige er sådan, de er ikke så meget inde i det, som de der få udvalgte er, som faktisk kan være sådan, det synes jeg for et helt ærligt sted, og nu ved jeg alt, er en super dårlig idé det der, eller et eller andet, ikke? Det er virkelig rigtigt. Det handler om virkelig sådan, at udvælge sig nogle folk, du bare sådan, jeg ved, at mit hjerte er trygt over hos dig. Det kan være en rigtig god idé at sætte dig og skrive, når du er ked af det. Det skal ikke være smukt skrevet, kreativt eller have en eller anden indholdsmæssig kvalitet. Du skal bare skrive. Skriv alt det, du tænker og føler ud i en lang smøre. Både de gode og de dårlige og de allerinderste tanker. Ingen andre end dig skal læse det. Det er dit safe space. Du kan komme ud med alt, for det hjælper faktisk på din sorg at skrive. Af mange grunde, blandt andet fordi du måske vil opleve, at du langsomt begynder at forstå dig selv, dine tanker og følelser bedre, når de kommer ud af din hjerne og ned på papir. Og når du forstår dem, er det også lettere at acceptere dem eller arbejde med dem. Det kan også give en ro i din hjerne at skrive ned, fordi du er tvunget til at skrive en tanke færdigt, hvor det i dit hoved går så hurtigt, at du ofte vil have tænkt den næste tanke, før den første er tænkt til ende. Der er mange flere gode grunde til at begynde at skrive. Så måske kunne du hver morgen, når du vågner, som det første, bare skrive alt ned, du tænker på, og starte dagen med et tømt hoved. Jeg har bedt dig tænke over, hvad dit allerbedste råd er til en, der sidder med et knust hjerte og kærestesorger lige nu. Ikke at holde det for sig selv. Fordi jeg tror også, man kan sidde og føle, at man bliver en byrde for nogle andre, hvis du lukker op over for dem. Men hvis det er vennerne, eller sådan din familie, alle vil bare gerne hjælpe dig, og der er ingen, der har lyst til, at du skal gå med det alene. Det tror jeg virkelig er sådan mit største råd. Altså, der er ikke noget værre end at sidde med noget, som går ondt alene. Og jeg synes, du er et rigtig fint eksempel på en mand, der har formået at dele ret sådan følsomt og reflekteret om kærestesorg, og ikke bare flygtet fra den. hvad er sådan dit bedste råd til drenge eller mænd, der sidder derude og lige nu har fået knust deres hjerte? Jeg tror især med sådan unge drenge tit, eller mænd, altså i alle aldre, det er sådan lidt en, jeg tror nogle steder er det også en lille smule tabubelagt, at begynde at snakke om følelser, der ikke er gode. Og man kan være bange for ens venner, og sådan, ej okay, vi sidder altså lige og spiller FIFA, ikke? Altså sådan, men på et eller andet tidspunkt, det kan godt være, at det kun er dig, der har det sådan nu. Når det en dag ramler for dem, og det gør det på et eller andet tidspunkt. Der er ikke nogen, der går igennem livet og bare sådan, det er smooth. Så ringer de også til dig, fordi nu er ballet åbent, ikke? Og jeg ved, mig og mine venner, hver eneste gang, der er nogen af os, der går igennem noget svært, om det er kærlighed, eller det er noget andet, men man kommer meget tættere på hinanden, hver eneste gang, du åbner op, og virkelig sidder og snakker om nogle ting. Og det gør venskabet meget stærkere, og det gør en som person meget stærkere, og det kan godt være, det er super angstprovokerende, at være den, der ligesom kaster den op i luften allerførst, men nøj, hvor kan du få meget tilbage, og hvor kan man få sådan ægte, ægte, dybe venskaber ud af det. Du kender godt festlejen, jeg har aldrig, ikke? Er du klar på at tage en version af den, som ligesom har fokus på kærestesorg? 100%. Jeg har aldrig lovet for ikke at miste en kæreste. Nej, det har jeg faktisk ikke. Kunne du finde på det? Nej. Jeg kan ikke komme i tanke om situationen, hvor jeg ville gøre. Så er der en kæreste, jeg kunne lytte med, jo. Det er det. Men, det tror jeg faktisk ikke, fordi hvis der er noget, man begynder at skulle lyve om for at holde noget kørende, så tror jeg, at situationen er dårlig i forvejen. Altså, hvis det giver mening, så er det måske ikke rigtigt. Jeg har aldrig taget hævn over en ekskæreste. Altså lidt. Jeg tror på et tidspunkt, at jeg endte med at kysse med en, jeg vidste, hun ikke kunne lide. Ja. Gav altså, det dig noget så? Altså, det var dejligt og sådan noget. Det var ikke det. Hun var også mega sød. Men det gjorde jo ikke noget fra eller til på nogen måde. Altså, så det var sådan lidt ligegyldigt. Jeg tror også noget, de der hævnting er sådan nogle momentære indskydelser, som man bare gør af ren sådan spite indeni, ikke? Men det er jo ikke, fordi du er gladere, når du vågner dagen efter. Nej. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere en ekskæreste. Nej, det har jeg faktisk ikke. Du prøvede ikke at komme til at ligne ham der? Nej. Fyren fra det andet gymnasie? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg tror, jeg prøvede at gøre mig endnu mere lækker, end jeg kunne altså virkelig, virkelig, virkelig prøve hårdt, ikke? Og hvis jeg var et sted, jeg vidste, hun måske kom gående, så fik den alt, hvad den kunne trække af sådan... Hvordan? Jeg har krøller og spiller guitar, den har jeg lige med. Men ikke sådan ændret noget på den måde for det. Nej. Bare gjort mig bare meget, meget, meget, meget umage. Ja, ja, præcis. Jeg har aldrig fået en tatovering sammen med en kæreste. Nej. Aldrig. Er det en mulighed? Så sidder en kæreste og lytter med lige nu? Vi har faktisk snakket om det nogle gange. Men jeg tror begge to, vi er den overbevisning, at jeg er en lille smule overtrøjet som menneske. Så jeg har sådan en idé om, at hvis jeg endelig gjorde det, ville der gå et eller andet helt vildt galt lige bagefter, som fucker den smukke ting op, vi har. Og det er bare sådan en, det er virkelig overtroisk og åndssvagt, men det gør også lidt, at jeg ikke rigtig kan overskue det, tror jeg. Altså. Ej, så skal du ikke gøre det, hvis du sidder rundt i maven under. Jamen, jeg tror, det er sådan en sådan, så sker der et eller andet mærkeligt i morgen, så vi ikke kan være sammen, eller du bliver forelsket hinanden, eller et eller andet. Så jeg tror, lige den springer jeg over for evigt, tror jeg. Ja. Jeg har aldrig beholdt en fysisk ting, som jeg bare ikke kunne give slip på, som minder om min ekskæreste. Nu skal jeg tænke mig om. Jo, jeg kan huske, at min ekskæreste, hun gav mig på et tidspunkt i gave en sådan scrapbog af sådan billeder af os og alle mulige sådan fine ting, ikke? Som jeg havde stået derhjemme, mens vi var sammen. Og jeg tror, at vi så ikke var sammen mere anden gang, og ligesom var slut. Så altså, skulle den ligesom ud altså, af mit værelse. Men jeg var også sådan, det er en virkelig underlig ting, bare at smide ud. Så det endte med at give den til min mor, og var sådan, kan du ikke bare lige lægge den her et eller andet sted i kælderen? Ja. Og jeg skal nok aldrig kigge på den igen. Men jeg kan heller ikke rigtig lige smide den ud. Det ville også være lidt mærkeligt. Så den ligger et eller andet sted i nogle kasser i Odense, tror jeg. Det er så rigtigt. Det er enormt svært bare at smide sådan noget der ud, også selvom det ikke på den måde har nogen værdi for en. Ja, og det er slet ikke, fordi du prøver at holde fast i personen på nogen måde, men det er mere for sådan... Det føles ufølsomt. Ja, og sådan en lille smule respektløst over for alle de dejlige følelser, man har haft sammen. Ja. Altså, ikke? Og alle de gode minder, og sådan... At man har... Altså, jeg tror, uanset hvordan noget ender, så skal man også altid bare huske, at man havde det virkelig også godt. Nej, hvor havde man nogle gode dage sammen, ikke? Og det, altså... vil ligesom være føler jeg måske bare at sådan køle det helt ud af vinduet i det sekund, man lagde den i skraldespanden, ikke? Mm. Så jeg skal aldrig kigge på den igen, men jeg er glad for, at jeg ikke stod og smed den ud på den måde, ikke? Jo. Jeg har aldrig fortrudt, at jeg ikke selv slog op. Nej, det har jeg ikke. Jeg tror, jeg endte med at fortryde, at jeg hoppede med begge ben først tilbage i det, uden at have mig selv lidt mere med, ikke? Nu skal vi til at prøve at hjælpe nogle lyttere. Fedt. For der sidder jo rigtig mange mennesker lige nu og har kærestesorg. Og det eneste, de kan tænke på i hele verden, det er deres knuste hjerte eller deres ekskæreste. Så jeg får en masse beskeder fra folk, som har spørgsmål til den her kærestesorg, som jeg håber, du vil prøve at hjælpe med. Meget gerne. Min kæreste har slået op med mig efter 3 år sammen. Han var min første kæreste, og jeg troede helt oprigtigt, at vi skulle være sammen for evigt. Han er en meget ordentlig person, der er miljøbevidst og vegetar, og han køber ikke tøj fra firmaer, der ikke går ind for ordentlige menneskerettigheder. Og nu har han slået op med mig, fordi at han tvivlede på, om vi var rigtige sammen, selvom han fortsat fortæller mig, at han elsker mig. Og han slog ikke op for at være sammen med en anden, eller fordi jeg ikke var god nok. Så jeg har svært ved at finde det i mig, at være sur på ham, eller stoppe med at elske ham. Og jeg håber kun, at han vil komme tilbage til mig. Men mit spørgsmål er, hvad hvis han kommer tilbage? Kan jeg nogensinde stole på, at han ikke skifter mening igen? Og endnu værre, hvad hvis han ikke kommer tilbage? Hvad skal jeg gøre med alle de her følelser, jeg har? Den er ikke sjov, den hun sidder med. Det er den godt nok ikke. Det er virkelig sådan... Det er måske også... Det er rigtig hårdt, når du får en forklaring af hvorfor, og fordi jeg har fundet en anden, og sådan noget. Men mere også bare at have noget, der ligesom bare er slut for den anden person, det kan nærmest gøre endnu mere ondt, tror jeg, fordi man forstår det endnu mindre på en eller anden mærkelig måde. Og ja, altså, for mig at se, så sådan, hvis han kommer tilbage, hvis han pludselig sådan finder ud af, at sådan, gud, jeg er på en helt forkert sti her, og jeg vil bare gerne være sammen med hende, så er det meget vigtigt faktisk, som vi snakkede om lige før, virkelig at starte det hele med en snak om, hvordan han kom til det punkt, hvor han følte det her. Og om det er noget, som bare kommer til at ske om en måned igen, fordi så spiller hun også sin tid og sådan gør sit hjerte endnu mere sårbart over for at blive såret. Ikke? Så jeg tror virkelig, sådan, det er fair nok at blive i tvivl nogle gange. Altså, det kan bare ske. Men man skal virkelig også finde ud af, hvorfor han er blevet det, og blevet det så meget, at han ikke kan se dem sammen længere. For ellers så tror jeg bare igen, så kan magtforholdet altså godt blive lidt underligt, hvis de ender med at komme sammen, og ikke rigtig lige snakke om det, hvorfor det egentlig skete. Fordi det skal hun jo ikke stå i igen om et halvt år, hvis det er det, der ender med at ske. Så det er virkelig sådan en, snak rigtig meget, find ud af, hvorfor præcis det her skete, og så også gøre op med sig selv, om man har lyst til at tage chancen igen. Fordi det er ligesom gået i stykker på et tidspunkt, så altså inde i ham i hvert fald, ikke? Og hun tager jo en chance ved at ligesom også indvillige at prøve igen, med far for, at hun måske bare elsker med alt, hun har, og han igen trækker sig på et tidspunkt. Og i den her tid, inden hun ved, om han kommer tilbage eller ikke kommer tilbage, skal hun så... Altså, skal hun beslutte sig for, at hun skal videre, eller at han ikke kommer tilbage, eller må hun godt være, kan hun godt holde ud og være i den der venteagtige position? Nej, den tror jeg er hård. Den er, altså, det var det i hvert fald for mig. Altså, og sådan, og grund at vente på, at en anden beslutter sig, det kan altså virkelig også godt være dårligt for ens egen selvtid og det der hoved, ikke? Jeg tror, noget af det, jeg fortrød mest, var, hvor meget jeg gik på kompromis med mig selv som person. Og det gjorde ondt i lang tid, faktisk, bagefter, og var sådan, du slettede dig selv fuldstændig for den anden person, ikke? Og det har jeg i hvert fald gået siden og været sådan lidt sur på mig selv over, i hvert fald i tiden efter, at jeg gjorde, fordi at jeg var sådan, det er sådan den helt gamle, klassiske, at sådan, jeg synes, jeg fortjener mere, end at udradere mig som person fuldstændig, for at ligesom komme tilbage i hendes liv, ikke? Så jeg vil sige, det altså man skal virkelig også søge ind af, at prøve at ligesom mere tage seriøst, hvad der ellers er i livet, hun kan gøre, som gør hende glad. Og ikke kun gå rundt og vente på ham her. Og virkelig også gøre med sig selv, om hun har lyst til det, fordi når noget ligesom er gået i stykker, så er det meget svært ved at blive det samme igen. Fordi det er brudt sammen en gang. Og det kan sagtens ske, men det er også svært. Og hun skal i hvert fald være meget, meget, meget, meget sikker på, at det ikke også er det bedste for hende at være sig selv og søge nye steder hen. Mm. Altså, i stedet for bare grund og vente for at gøre det, ikke? Jo, vente, fordi at det er ham, der har taget beslutningen, og ja. Så for enhver pris vil man gerne have ham tilbage, men lige prøve at se sådan, okay, hvis jeg lige streger fra ligningen, at det er ham, der tog valget, og ham, der forlod mig, og hele den her sådan offeragtige følelse, hvor man er blevet svigtet. Og så bare se på sådan, okay, men er det virkelig? Er det virkelig os på alle måder? Ja, og er os? Du rigtig glad? Eller var du egentlig det, ikke? Og er der noget ved ham, du også måske var træt af? Altså, og det har man meget svært ved at se, når det er dig, der bliver slået op med. Ja. Så ser du kun den anden person som den her gyldne solstråle ting. Mm. Men sådan, man glemmer måske også, at du selv gik rundt og havde det sådan lidt træt af det her, og sådan lidt herover og sådan noget, ikke? Jo. Og det skal man bliver blind prøve for det. Det er sådan en skyklap-situation, hvor du bare jagter at få den anden tilbage. Ja, og sådan få kærlighed igen, ikke? Og den findes mange steder, også inde i en selv. Så jeg tror bare, at det er sådan en meget stor mulighed også for selvrensagelse. At virkelig gå ud i alle fibre af din krop og mærke efter, om du overhovedet har lyst mere. Og også sådan, hvad skal man sige, det er en frygtelig rolle at stå i, den der lidt offeragtige rolle, og det er dig, der er blevet forladt. Og det kan virkelig rode med dit sådan selvbillede, tror jeg. Og det er mega farligt, fordi at man skal bare have sig selv så meget hele tiden, ikke? Og jeg tror virkelig, at mit bedste råd vil være sådan, hvis du gerne vil have ham tilbage med alt, du har, så fair nok. Altså, men det skal du også selv være sikker på, fordi magten ligger hos ham så på en eller anden mærkelig måde, ikke? Mm. Eller kan komme til det i hvert fald. Hvis ikke man får snakket ordentligt igennem, hvis han kommer tilbage. Ja, lige præcis. Hej Maria. Jeg har et kærlighedsspørgsmål til din podcast. Skal man droppe en fyr, hvis han ikke er over hans ekskæreste, eller kan man godt blive i relationen til ham og håbe på, at han ender med at komme over hende? Den er svær. Den er virkelig svær, synes jeg. Jeg vil sige som udgangspunkt, og der er jo så mange detaljer, vi ikke kender, eller hvad man siger, men som udgangspunkt vil jeg ikke synes, det var en specielt god idé for en selv, fordi man kan virkelig blive såret, tror jeg. Altså, hvis han stadig går og tænker på en ekskæreste, og sådan har de her følelser for hende, der ikke er overstået endnu, så synes jeg heller ikke, at deres forhold får 100.000% den chance, det skal have, for at blomstre med alt, det har på en eller anden måde. Det er virkelig ikke en rar ting at gå rundt som hende, og have den her dæmon, der spørger lidt hele tiden imellem dem. Fordi så kan du aldrig rigtig vide, om den anden person er 100% i det sammen med dig. Og for at forhold virkelig bliver godt, så skal man begge to stå på den her lille sten, der flyder rundt i havet, og være der sammen. For ellers tipper balancen over, og du ryger i vandet, ikke? Så uden at kende alle, altså hvorfor, hvordan og hvornår-agtigt, så vil jeg sige, at som udgangspunkt synes jeg, at det er en lille smule farligt for en selv, tror jeg. Og at man kan virkelig ende med at blive ked af det, tror jeg. Også fordi det kan jo sagtens være, at han kommer over den her ekskæreste. Det gør han jo formentlig på et eller andet tidspunkt. Det gør alle jo på et eller andet tidspunkt, hvis ikke de finder sammen igen. Men spørgsmålet er bare, om hun skal være der i den proces, om den er for hård at være en del af, eller hun i virkeligheden skal sige til ham, jeg vil gerne det her, men jeg vil det, når du på et tidspunkt er over din ekskæreste 100%. Og så må vi se, om jeg pludselig har fået en ny kæreste der, eller det ikke giver mening. Men skriv til mig, når du er helt videre, og så må vi se. Ja, så er der sådan ligesom en ren tallerken at starte med. Ja. Og det er der bare ikke, hvis den anden person har det sådan her med sin ekskæreste, så har man en halv fod inde i noget, du ikke har noget med at gøre, og som har været før dig. Jeg synes også, der er forskel på, altså hun skal ligesom også prøve at undersøge, hvordan han ikke er over sin ekskæreste, sådan over i gåseøjne, fordi hvis nu han, hvis nu hun fylder som et traume for ham, forstået på den måde, at det var et voldsomt brud, der var nogle smukke minder, det var et hårdt, det var en hård periode, og han er i gang med at deale med det her. Der synes jeg sagtens, at hun kan date ham, og at de kan snakke om alt det her sammen, og hun kan også dele sine brudhistorier, og ja, alt det, der har gjort. Ja, fordi sådan noget kan sidde i en længe. Præcis. Altså, og det kan faktisk være enormt smukt, fordi man møder hinanden på et enormt følsomt sted meget tidligt, hvis man snakker om det, ikke? Jo. Men at hvis det er selve ekskæresten, han savner, og det er hende, han ikke er over, og ikke følelserne i at blive forladt eller blive svigtet, at så er det ligesom et større problem, ikke? Ja, præcis. Så tror jeg, at den er mere farlig i hvert fald. Ja. Jeg synes, det andet er bare smukt, egentlig. Hvis man kan... Alle, der er ikke nogen, der kommer med en... altså uden en fortid med alt muligt. Nej. Og det har sat sig i os alle sammen. Og især hvis det er noget, der er nyt, så kan det virkelig sidde helt under overfladen og stadig være sådan et rodet inde i ham. Ja. Fordi det bare har været traumatisk, som du siger, ikke? Og det synes jeg er en vildt smuk ting at kunne dele med hinanden. Ja, helt klart. Så det skal hun i hvert fald lige undersøge. Og jeg tror, jeg har sagt det her før i podcasten, men jeg synes, det er så fint et billede, som min mand gav mig, da jeg mødte ham, fordi han også havde kærestesorg på det tidspunkt. Men netop på den måde, hvor han på ingen måde havde varme følelser for sin ekskæreste, eller gerne ville tilbage, men han var enormt chokeret og ked af, at det var end på den måde, det var. Ja. Og der sagde han, det er ligesom, hvis jeg havde været ude for en bilulykke, så ville jeg også have brug for at dele den traumatiske oplevelse med dig, men det betyder ikke, at jeg savner bilen, jeg kørte galt i. Nej, det er virkelig godt sagt. Men det er så rigtigt. Det er virkelig hovedet på sømmet. Hjalmar Larsen, tusind tak, fordi du ville komme i dag. Tak for jeg måtte. Det var en fornøjelse. Kæmpe fornøjelse. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med, kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 Forknuste Hjerter. Vi lyttes ved.